Калі там нейкі бельзябух, калі там нейкі бельзябух пачне, раскрыўшы свой гразбух, шукаць мне адпаведнай кары за ўсе мае грахі і мары, за ўсе вар'яцкія надзеі, скажу: шукаеш ты дарма, цябе такіх пакут няма, якімі б не караў сябе я. Што твой смуродлівы агонь? Глядзі, яшчэ я да яго у сэрцы перуны насіў, і покуль стану зноў зямлёй, я песняй роднаю сваёй дашчэнту вусны спапяліў.